พี่ติดทำได้บ่อยไหมรู้สึกตัวได้บ่อยไหม รู้สึกตัวนี่ผมจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขาดสติจะรู้อยู่ตลอดจะมันไม่ค่อยมีอะไรให้เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่โกรธไม่โลภไม่อะไรมันไม่ค่อยมีปรากฏการณ์ที่จิตให้มันเฉยๆอยู่ก็เลยไม่รู้จักได้ไม่ได ้เฉย ๆมันก็ติดอยู่แต่บางทีก็ไปก่อนกับพุทโธครับเพราะมันเคย เฉยเฉยไม่มีหลายแบบนะคือใจที่สงบเนี่ยมันมีสองอันสงบแล้วสงบเฉยเฉยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสงบตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีปัญญาด้วยคือรู้แล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปอีกเฉยหนึ่งคือเราจงใจเราไปจ้องไว้พอเราจ้องไว้ทุกอย่างนิ่งนะเราจะรู้สึกเลยเราเฉยเฉยทั้งวันไม่โกรธไม่มีกิเลสแล้วมันเฉยเพราะเราไปจ้องไว้ตัวอีกเฉยหนึ่งก็คือปล่อยให้ใจไหลไปนะให้กุศลกุศลได้ไหลไปเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆไอ้เนี่ยตัวนี้เฉยตัวนี้ไม่เฉย ตอนนี้ผมพยายามจะเอาไม่ให้เฉยแบบน ี้อย่าเฉยนี่อย่าไปตรึงอย่าไปตรึงให้แบบนี้ จะไม่ดึงออกมาไม่ให้เ ฉยอย่าให้ไหลลงไปเกาะถ้าไหลลงไปเกาะเป็นสมถะมาจากไหนกันทีนี้ มาจากไหน กัน คร ับมาจาก การ มา ปางออกมาจากปางย้ายมาอยู่แถวปทุมเลยไม่ทำนะเราดีแล้วต้องไม่ทำคือความรู้สึกตัวที่แท้จริงนั้นง่ายมากนี่พวกเราชอบไปทำลายมันพอเราอยากปฏิบัติเนี่ยแทนที่เราจะตามรู้กายตามรู้ใจง่ายๆเราไปเริ่มตั้งใจของเราให้นิ่งๆไปแต่งกายแต่งใจให้มันนิ่งผิดธรรมชาติที่จริงแล้วหน้าที่ของเราปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติคือกายเป็นยังไงรู้เป็นงั้นใจเป็นยังไงรู้เป็นตามรู้อย่าจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงจิตเราออกไปสังเกตนะที่จิตทราบไหมจิตเราออกไปสังเกตรู้ว่าไปสังเกตเนี่ยเราจะละเว้นเราจะไม่ยอมดูว่าจิตกำลังไปสังเกตนะเรารอให้มันสังเกตก่อนแล้วไปเจออะไรแล้วเราค่อยไปดูอันนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ทันนะเรารู้ที่ต้นทางเลยจิตเรากำลังส่งออกไปแล้วนะส่งออกทางใจจิตเราส่งไปทางใจกำลังเที่ยวหาใหญ่ว่าจะไปดูอะไรทางใจรู้ว่าจิตส่งทางใจรู้ว่ากำลังเที่ยวหาอยู่นี่แหละเรียกว่าจิตเราไม่ออกนอกงั้นเราจะถลำลงไปเที่ยวหาพอหาเจอไปเจออะไรก็สักอย่างลงไปจ้องไว้แล้วลงไปนอนแช่กับสิ่งนั้นงั้นการนอนลงไปนอนแช่นี่นะช้าที่สุดเลยหมายถึงไม่ทันนะการเที่ยวหาอยู่เนี่ยก่อนจะแช่ต้องเที่ยวหาให้เจอถ้ารู้ว่าหาเนี่ยใช้ได้เลยแม้เที่ยวหานะดูออกไหมเนี่ยรู้ทันตรงนี้เลยนะไม่ต้องรอให้เขาไปหาเจออะไรเขาสักอย่างแล้วค่อยมานั่งดูอันนั้นอันนั้นไม่ทันนะคือปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดถือไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูเราจะเห็นแต่ปลายทางจิตติสังเกตไหมพอเรารู้ทันจิตที่หาเนี่ยเหมือนที่เราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงสภาวะแห่งความตื่นตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนตื่นได้แต่ทุกคนชอบปล่อยใจให้ไหลไปหรือที่รู้ไม่ทันเหมือนอีกพวกหนึ่งกลัวใจจะไหลไปก็บังคับไว้ไม่ให้ไหลนี่ก็ผิดนะอย่าไปเพ่งเอาไว้อย่าไปบังคับอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้เขาทำอะไรให้คอยรู้ทันพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆเราเป็นคนดูอยู่วงนอกสังเกตไหมที่ตีออกไปทำงานอีกนะเนี่ยรู้ต้นทางอย่างนี้เลยรู้ว่าตกออกไปทำงานนะที่ต้องสอนเป็นพิเศษเพราะว่าหน่อยจะได้เป็นสอนที่ปาราลุชินคุณกลางทำเป็นไหน ที่รู้สึกจะยาวค่ะนั่งสมาธิคือสนใจปฏิบัติงานเพื่อให้มีสติและการ ทั้งพยาวมีอาจารย์ไพบูลย์ไพบูลย์เก่งเหมือนกันเคยชิดไปหาท่านที่ถึงไปกราบถามหลวงพ่อปฏิบัติยังไงโอ้เป็นถามอะไรติดครูเดียวกันเคยรู้จักเลยเนอะ ืออาตมาก็ใครไปฝึกยังไงก็ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกไปอย่างเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือให้พยายามรู้สึกตัวให้ได้อย่างบางคนพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าหายใจออกแล้วใจไปเพลินอยู่กับพุทโธใจไหลไปอยู่กับลมหายใจเพลินเผลอๆไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นเราไม่มีความรู้สึกตัวก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนไหนฝึกพุทโธก็พุทโธไปพุทโธแล้วก็มารู้ทันจิตพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาเราจะเอาปลาไม่ได้เอาเหยื่อเราพุทโธพุทโธไปจิตอยู่กับพุทโธเราก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นเราก็คอยรู้ทันเอาพุทโธมาเป็นเหยื่อล่อคนไหนจะขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไปจิตหนีไปอยู่กับความคิดเรารู้ทันมันหนีไปแล้วก็จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นอันเดียวกันอีกเพราะหัวใจของการปฏิบัติคือให้รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะตามรู้กายตามรู้ใจแบบสบายๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปช้าๆไปดูว่าเขาเป็นยังไงบังคับเขาได้หรือบังคับเขาไม่ได้ฉะนั้นต้นทางเราจะฝึกมาจากสำนักไหนก็ใช้ได้นะฝึกให้เพื่อให้มีสติฝึกเพื่อให้มีความรู้สึกตัวพุทโธรู้ทันจิตจิตอยู่กับพุทโธก็รู้จิตหนีไปก็รู้หนีไปไหนส่วนมากก็หนีไปคิดนั่นแหละจะขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้นี่หลงเพ่งแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นี่หลงเผลอไปแล้วก็ออกมารู้สึกตัวได้เช่นกันจะดูท้องฟองท้องยุบก็ได้ท้องฟองท้องยุบก็เป็นเหยื่อตกปลาเป็นเหยื่ออีกชนิดนึงเห็นท้องฟองท้องยุบจิตอยู่กับท้องฟองท้องยุบก็รู้จิตหนีไปก็รู้ข้อสำคัญก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติเราพลาดมากๆก็คือพอไปรู้อะไรแล้วมักจะไปเพ่งแบบนั้นไปเพ่งนิ่งไปนอนแช่อยู่กับสิ่งที่เราไปรู้เข้าอันนั้นแหละจุดที่พลาดใจของเราไม่ตั้งมั่นพอไม่มีกำลังที่จะตั้งมั่นพอไปรู้อะไรก็ไหลลงไปแช่อยู่กับสิ่งนั้นพลาดก็เหมือนกันนะสำนักไหนก็พลาดที่เดียวกันนี้แม้ที่ติมันหนีไปเราตัดขยับมือเห็นไหมแต่มันก็หนีเนี่ยเราขยับมือก็ได้ขยับมือไปหลวงพ่อเทียนท่านยกสูงหน่อยเรากลัวคนอื่นดูเราเนี่ยนั่งครอบไปก็ได้เข้าไปสบายสบายเข้าไปแล้วรู้สึกตัวไหมใจเผลอไปก็รู้ทันพอรู้ทันต่อไปพอเราฝึกมากๆเนี่ยพอเราเผลอตัวแล้วเกิดขยับโดยไม่เจตนาจะขยับสติจะเกิดเองนะเพราะเราเคยรู้กายถ้าตอนไหนเคยตามรู้เวทนานะเวลาเผลอๆเนี่ยพอความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจสติจะเกิดเองขึ้นมาเหมือนกันคนไหนเคยดูจิตเห็นกุศลเห็นอกุศลแล้วพอเผลอๆไปเห็นเพื่อนแล้วดีใจวิ่งจะไปทักเพื่อนถ้าคนดูกายเนี่ยเท้าขยับรู้สึกตัวแล้วไม่หลงแล้วคนเคยดูจิตเห็นเพื่อนแล้วดีใจเห็นดีใจโกรธรู้สึกตัวแล้วฉะนั้นสติเลยเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราเคยหัดตามรู้กายตามรู้ใจที่พอสติเกิดเนี่ยนะก็ไปมารู้รู้ตัวไปเรื่อยๆมันเผลอไปก็รู้แล้วจะเห็นว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามรู้ไปแล้วก็จะรู้ว่าบังคับไม่ได้หรอกตัดกายที่ผีจะขาดโยมนั่งก็ยี่ได้นะโยมนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งก็ยี่ได้ข้างหลังก็มีคุณสุนันท์เป็นยังไงถ้าเราไปทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากนะเนื้อที่กิตตีหนีไปแล้วเนี่ยหัดอย่างเนี้ยเราไม่ห้ามนะเราไม่ว่าเขาด้วยเขาจะหนีเราก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ใช่ต้องการบังคับเขาเราต้องการรู้ความเป็นจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้ขนาดถ้ารู้ไปสบายๆเราจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราก็ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเองแหละแม้อย่างนี้หลงไปแล้วดูออกไหมมันหลงประณีตมากเลยเหมือนกับเรากำลังปฏิบัติอยู่เหมือนเรารู้สึกตัวอยู่แต่ความจริงจิตถลำลงไปหนีไปคิดทราบว่าหนีไปคิดห้ามไม่ได้ าฝึกไปเรื่อยจะเห็นแต่ว่าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยหนีไปแล้วหนีไปก็รู้ไปอีกรู้ไปทีละขณะเราจะเห็นเลยว่าเกิดจะดับทียิบเลยนะความเผลอจิตที่เผลอจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาสติตามทันปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่เป็นอกุศลก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดรู้สึกตัวอยู่ได้แวบเดียวก็ไหลไปอีกแล้วจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในที่สุดก็จะเห็นเลยว่าทั้งจิตทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันยังไม่ใช่ฝึกให้เที่ยงนะฝึกให้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองนี่เราจะเห็นข้อเท็จจริงได้ถ้าเราไม่เผลอแต่ถ้าเราเผลอเราใจลอยเราหลงไปในความคิดหรือหลงไปในการดูในการฟังอะไรพวกนี้เราก็รู้ทันไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะสลัมไปนะที่จิตถอยขึ้นมาสังเกตออกไหมตรงนี้นี่หัดรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้สบายๆอย่าเครียดนะต้องสบายเราถือว่าการเรียนศาสนาพุทธนี่เราไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องจบหลักสูตรในกี่วันกี่เดือนกี่ปีเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปตลอดชีวิตได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ทำนะมันดีๆอยู่แล้วอย่าไปทำมันขึ้นมาไอ้นกง่วงยังง่วงง่วงนะคุณวิยดาเป็นไงบ้างหายไปนานอย่าหนีเข้าถ้ำนะออกมาออกมาดูโลกคือออกมาดูโลกมาดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนว่ากายกับใจเนี่ยตัวทุกข์สังเกตไหมเรามีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจไม่มีทุกข์อย่างอื่นนะมีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจร่างกายจิตใจนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ฉันบอกทุกข์ให้รู้ให้เราคอยรู้กายรู้ใจไปทำไมต้องรู้ล่ะรู้แล้วหายทุกข์ไหมไม่หายนะรู้แล้วกายกับใจก็ยังเป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนอย่างเราเป็นหมออย่างเป็นหมอกำพลเป็นหมอเอาเชื้อโรคมาส่องดูดูเชื้อโรคนะเชื้อโรคไม่ได้ตายเนี่ยเข้าดูไปพอรู้เท่าทันว่ามันทำงานยังไงอะไรนี้มันก็หลอกเราไม่ได้ทีหลังเราก็อยู่กับมันโดยไม่ทุกข์แต่ถ้าเราปฏิเสธเราไม่อยากเลยอยากสุขลึกๆก็คืออยากสุขอยากสมหวังอยากสุขอยากสมหวังปฏิเสธความทุกข์ความทุกข์เป็นของจริงนะเป็นของจริงของพระอริยะด้วยเราเรียกทุกข์อริยสัจความทุกข์เป็นความจริงของพระอริยะเป็นของมีจริงนี่หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือให้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแล้วเราก็จะเริ่มพบอะไรบางอย่างลำพังกายกับใจที่ว่าเป็นก้อนทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกจิตใจไม่ทุกข์มันทุกข์แต่เหลือแต่ทุกข์ที่กายอารมณ์ก็ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างคอยรู้ไปเรื่อยๆปัจจัยเราไม่ดิ้นรนไม่แสบสายความทุกข์มันน้อยลงนะความทุกข์ที่ใจไม่มีเหลือแต่ความทุกข์ของขันธ์ห้าขันธ์มันก็ทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นแหละใจลอยใจลอยก็รู้ไม่ได้นั่งเพ่งก็รู้ไม่ได้เนื้อนั่งเข่งนะรู้ได้เหมือนกันนะแต่รู้ไม่ตรงความเป็นจริงแต่ใจลอยนะรู้ไม่ได้เลยพิจิตรขึ้นมาไหลเข้าไปยายจิมโน้นเป็นไงบ้างภาวนาเป็นยังไงบ้าง ดี เผลอบ่อยไหม เผลอบ่อย ดีเผลอนานไม่ดีนะเผลอบ่อยดีเวลากิเลสเกิดเห็นชัดไหมเห็นไวไหม ไม ่ ไว เห็นตัวไหนไวกว่ากันอ่ะกิเลสมีหลายตัว ราค ะไวกิเลสตัวไหนแรงก็เห็นตัวนั้นไวตัวไหนมีกำลังมากก็เห็นง่ายส่วนมากก็โทสะเห็นง่ายแล้วมันแรงโมหะเห็นยากโมหะความหลงเห็นยากที่สุดเลยบางทีเราคิดว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วนะเราหลงอยู่ใจเราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวจริงใจเราไหลไปจ้องอะไรบางอย่างอยู่เราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวแล้วมันจะเป็นโมหะจริงแล้วโมหะจริงๆดูยากมากใจเราฟุ้งนิดเดียวเช่นเราจะปฏิบัติยังไงดีนี่โมหะไปกินนะ หรือใจเรากำลังนั่งจ้องเราเห็นความโกรธเห็นราคะอะไรเกิดขึ้นมาเราไปนั่งดูแม้เห็นราคะเกิดดับนิ่งใจถลำลงไปดูนี่โมหะไปกินอีกแล้วเพราะงั้นโมหะดูยากค่อยๆดูค่อยๆสังเกตทีแรกเราก็เห็นกิเลสหยาบๆก่อนพอสติพอปัญญาเข้าใจมากขึ้นเนื้อละเอียดขึ้นพอละเอียดมากๆต่อไปมันหลอกให้เราทำงานไม่ได้นะที่ติขึ้นมาที่ติไม่เหมือนกันรู้ไหมต่างกันมากเลยอย่างเงี้ยแต่เรียนยากที่สุดเลยแต่ไม่มีทางเลือกนะไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีใดเนี่ยสุดท้ายก็หนีตรงนี้ไม่ได้ที่ติสังเกตไหมว่าจิตเราไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเผลอก็มีเดี๋ยวไปคิดก็มีใจลอยไปเลยก็มีเบลอๆไปเลยเลือนๆไปเลยก็มีเดี๋ยวก็รู้เฉยๆเดี๋ยวก็ไหลไปในสิ่งที่รู้แม้แต่ละอันรู้แต่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามแต่เราเรียนจนเห็นว่าโอ้เขาทำงานสารพัดเลยเราบังคับเขาไม่ได้ถ้าเรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะฝืนกับความรู้สึกเดิมของเราความรู้สึกเดิมเราปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราดีปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามีความสุขให้มันสงบเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตดีให้มีความสุขให้มีความสงบแต่เฝ้ารู้ลงไปจนเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเน้นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการฝึกไม่เหมือนกันถ้าจับเป้าหมายผิดเราก็จะเดินผิดเราก็จะมุ่งทำจิตของเราให้สงบมุ่งทำจิตของเราให้ดีพยายามที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลานั่นก็ผิดนะเพราะอะไรเพราะมันทำไม่ได้เราต้องการรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอรู้จักซักหม้อมั้ยซักหม้อหรือปรมาจารย์ซักหม้อสอนไว้อันหนึ่งน่าฟังบอกรู้กับเผลอเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงมันสุดขั้วกันก็คือมันไม่ใช่เราทั้งคู่บังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันนึงไม่ได้ฝึกเพื่อปฏิเสธอีกอันนึงแต่ฝึกจะรู้ความจริงว่าทุกอันทุกสิ่งทุกอันนั้นเอาไม่ได้บังคับไม่ได้ที่ติดตั้งตรงนี้แม่นๆนะถ้าแม่นแล้วจะเดินง่ายถ้าพลาดจุดนี้แล้วไปไกลเลยส่วนมากพลาดจุดนี้คือไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติมุ่งบังคับมุ่งข่มมุ่งแก้ไขมุ่งดัดแปลงคิดว่าถ้าบังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้ตลอดดัดแปลงให้ดีได้ตลอดแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกมันบังคับไม่ได้ถ้าจิตจะเป็นอนัตตาแค่จะรู้สึกตัวก็ยังทำขึ้นมาไม่ได้ที่ติรู้สึกไหมดูออกอย่างว่าตรงรู้สึกตัวยังแกล้งทำขึ้นมาไม่ได้ตรงที่เผลอก็ไม่ได้ตั้งใจจะเผลอห้ามไม่ให้เผลอมันก็เผลอเนี่ยมันบังคับไม่ได้ได้เรียนแล้วเข้ามาสู่จุดนี้แล้วต้องง่ายเลยไม่ไปบังคับอะไรมันไปตึงๆแล้วไปแกล้งทำขึ้นมาเอ้าโยนี่เสือหรือแมว แมว แมวแดงเลยไม่บังคับนะชอบเพ่งรู้ไหมว่าเพ่ง พอเสือไปทำงานเยอะแล้วมันยืมไปเลย ก็เครื่องมือที่ทำให้สติเกิดบ่อยก็คือการทำสติปัฏฐานคอยหัดรู้ไว้สักอันหนึ่งรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้แล้วแต่จริตเรารู้กายก็เพื่อให้มีสตินะรู้เวทนารู้จิตก็เพื่อให้มันเกิดสติขึ้นมาพอมีสติแล้วคราวนี้เป็นกลางแล้วไม่มีสายไหนสายไหนนะพอมีสติมีความรู้สึกตัวมีใจตั้งมั่นคราวนี้ก็จะเห็นกายเห็นใจบังคับไม่ได้ไม่มีสายนะที่สายนั้นสายนี้ตอนเริ่มต้นทำไงจะมีสติทำไงจะตื่นนี่แล้วแต่นิสัยนะพี่ติดขึ้นมาอุ้ดเป็นไงอุ้ดฟังมาหลายปีรู้เรื่องยัง ก็ค ือ ใช้จ ิ ต ไม่ ได้ มันไม่ใช่ดูจิต แต่สิถูกก็เลยใช้ตอนนี้ก็อ่านหรือท่องจะฆ่าไม่แน่ใจว่าตัวเองแบบว่า เห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็พยายามเห็นว่าทุกข์เกิดที่เรายึดมั่นพอเราหยุดยึดทุกข์เราก็หยุดทุกข์แต่ว่ามันก็ จะหยุดได้ไหม ก็หยุดได้ถ้ารู้ทันแต่มันก็ไม่ตลอดคือถ้าทำไหนยึดไม่ทันมันก็จะ ไอ้ตรงไม่ตลอดนั่นแหละของจิตถ้าทุกอย่างคงที่ก็แสดงว่าเป็นของไม่จริงแล้วการที่บังคับจิตให้รู้ตลอดไม่ได้นั่นถูกต้องนะไม่มีใครทำได้หรอกเพราะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได ้ อย่าไปคิดเอานะต้องไม่คิดเอาคำว่าไม่ยึดเนี่ยไม่ใช่นึกไม่ยึดนะบางทีเราอ่านธรรมะนั้นบอกว่าสิ่งทั้งตัวไม่ควรยึดมั่นถ้างั้นถ้าเราไม่ยึดเราไม่ทุกข์หรอกเรายึดความคิดอันเนี้ยเรายึดว่าถ้าสิ่งทั้งปวงไม่ยึดมั่นแล้วเราไม่ทุกข์ คือมันรู้ว่ามันทุกข ์ ก็เลยต้องพยายามวางที่ถึงไม่ยึด การพยายามวางเนี่ยมันเป็นการกระทำอันหนึ่งพยายามวางนี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัววิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่พยายามวางการปล่อยวางเนี่ยเกิดจากจิตมันเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยเองอย่างมันเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจไปเรื่อยๆเห็นว่ากายก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอเห็นทุกข์แจ่มแจ้งไปเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแจ่มแจ้งเขาจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ต้องน้อมใจปล่อยไม่ต้องกล่อมให้ปล่อยแต่ถ้าเราใช้ความคิดร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะชีวิตนี้ไม่แน่นอนอย่าไปยึดถือเลยนี่เราน้อมใจปล่อยงั้นยังไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาจะไม่ได้เอาจินตามายาปัญญาไม่เอาความคิดเข้าไปแทรกแต่ต้องจะเรียนกับของจริงๆเรียนที่กายจริงๆเรียนที่ใจจริงๆตามรู้ไปตามสังเกตตามรู้ตามสังเกตอย่างสบายๆจนเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ใจจะวางเขาวางของเขาเองเลยที่เราไม่ต้องเกลี้ยกล่อมคล้ายๆอย่างเด็กมันเห็นผ่านไฟแดงๆมันอยากจับถ้าเราไปบอกเด็กอย่าจับเลยอะไรเงี้ยเด็กก็น้อมใจเชื่อเด็กดีน้อมใจเชื่อไม่จับแต่ถ้าเผลอแล้วจะจับอีกแต่ถ้าเด็กนี้เคยจับเข้าไปทีหนึ่งเด็กรู้ว่าทุกข์เด็กไม่จับอีกวิปัสสนาเนี่ยต้องพาดูของจริงๆไม่ใช่เรื่องคิดเอานะ แต่มัน ทำให้สบายใจชั่วคราวได ้ เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวคล้ายๆปวดหัวแล้วกินพารา แต่มันก็เกิดเพราะว่าพอทุกข์เราก็เลยคิดว่ามันทุกข์แล้วเราก็ไม่อยาก สังเกตไหมลึกๆมันคืออะไรเราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์เราก็เลยทำอย่างนี้แล้วเราค้นทุกข์เห็นไหมไอ้ทุกข์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์แต่เราเนี่ยคงที่เลยเราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์เราก็เลยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทุกข์เรานี่ไม่เคยกระเทือนเลยเพราะงั้นตรงที่วิปัสสนาแล้วเราเอาความคิดมาใส่นะมันจะทำลายความยึดถือความเห็นว่าเป็นตัวตนไม่ได้มันจะแค่ปล่อยแล้วสบายชั่วคราวก็คล้ายๆอย่างวุ้นคิดแบบนี้อย่าไปยึดนะแล้วไม่ทุกข์ทำไมนี่หนุ่มๆเนี่ยจิตมีราคะก็รีบคิดบ้างอย่าไปรักเลยผู้หญิงตกกระโปรงเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะกล่อมกล่อมกล่อมเองสบายใจกระเดียวกระดาวกระเดียวมึงก็รักใหม่หรือโยขี้โมโหโยแผ่เมตตาแผ่แล้วเย็นนี้เย็นเชื่ออีกวันหนึ่งแผ่ไม่ลงอีกแล้วเป็นวิธีที่แก้อาการคล้ายๆปวดหัวแล้วกินพาราไม่ได้แก้ต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันคือความเห็นผิดของเราความเห็นผิดที่ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราดังนั้นวิปัสสนาเท่านั้นน่ะที่จะมาทำลายความเห็นผิดตัวนี้ได้คือมาเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจไปเรื่อยจนเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เราเพราะเราบังคับไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยนั่งฟังธรรมะเนี่ยเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดยังเลือกไม่ได้เลยนะแล้วใครเลือกได้บ้างว่าตอนนี้จะดูตอนนี้จะฟังตอนนี้จะคิดดูก็ดูได้แวบเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดแล้วคิดไปหน่อยนึงเดี๋ยวออกมาดูใหม่ออกมาฟังใหม่ไม่มีตัวไหนบังคับได้ข้อเท็จจริงของมันคือมันบังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีปัญหากลุ้มใจเราก็คิดอย่างนั้นก็ได้ดีแล้วสบายใจชั่วคราวดีกว่าปวดหัวทั้งวันเนี่ย กินยาแก้ปวดก็ดีกว่าไม่มียาจะกินเลยแต่ถ้ามีกำลังมากกว่านั้นก็มาดูต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราแอบไปยึดที่ใจเราไปยึดเพราะว่ามันคิดว่ามันคือตัวเรากายนี้เป็นของเราพอมันไม่สบายเราขึ้นใจจิตนี้มันเป็นของเราพอมันไปเห็นไปรู้ไปได้ยินไปคิดอะไรที่ไม่ดีมันมีความทุกข์เราก็กลุ้มใจไปด้วยนี่ถ้าเฝ้ารู้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะมันก็ไม่กลุ้มนะไม่ต้องห้ามนะไม่ต้องนั่งแก้ทีละยกนะอย่างนี้ต้องแก้กันเป็นวันๆเอาวันนี้แก้ตกก็สบายอีกวันนึงแก้ไม่ตกแล้วคิดอย่างเดิมแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเชื้อโรคมันดื้อยาหลวงตามหาบัวชักสอนไว้บอกว่าปัญญาที่ไปใช้สู้กิเลสนะต้องเป็นปัญญาสดๆร้อนๆนะเอาปัญญาสำเร็จรูปวันนี้แก้อย่างนี้อีกวันจะเอายาตัวเดิมมาใช้ไม่ได้กินนะกิเลสพัฒนาเป็นดื้อยาอย่างรวดเร็วเลย อย่างนี้แสดงว่าพอเราคิดได้ว่าเราไม่ได้เพราะว่าความที่มันเกิดจากการที่เรามีตัวเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใส่จุดท่าน หนึ่งเนี่ยแล้วใส่อีกท่านหนึ่งเรียนดูเห็นว่าไม่ใช่เราคืออย่างนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมันไม่ใช่ปฏิบัติตามยถากรรมนี่จะมีดวงตาเห็นธรรมอย่าไปนึกว่ายากนะถ้าทำเข้าใจแล้วทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้บ้างเลยนี่ถ้าอยากให้มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าอะไรก็เห็นว่ารูปนามขันห้าไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราครับนี่วิธีละความเห็นผิดไม่ใช่คิดเอาว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องมาดูของจริงว่าเป็นหรือไม่เป็นเหมือนอย่างคุณเชษฐ์เนี่ยเราจะรู้ว่าคุณเชษฐ์เจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้อย่าไปคิดเอาเราต้องตามดูต้องตามดูพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์ธนพรก็ดูบ้างนะอาจารย์จุนเข้าวัดทุกวันไปไหนไม่คาดสายตาไม่แน่นะต้องคอยตามรู้ตามสังเกตมีเคยใครก็มาเล่าให้ฟังนะว่าสามีนี่เรียบร้อยนะพอตายแล้วมีผู้หญิงจูงเด็กมาภรรยาซึ่งเคยเป็นภรรยาคนเดียวแล้วแปลสถานภาพเป็นภรรยาหลวงเพิ่งรู้ว่าได้เป็นภรรยาหลวงตอนงานศพอยู่เมืองแพร่รู้จักแกฉลาดมากนะแต่ผู้ชายฟังว่าจะไปใช้ก็ไม่เป็นไรนะจะตกนรกเอาเองมีลูกแต่ละบ้านนะตั้งชื่อเดียวกันหมดเลยสมมติว่าบ้านนี้ลูกชื่อหน่อยบ้านนู้นก็ลูกชื่อหน่อยเวลาเรียกจะได้ไม่เผลอเนี่ยแนบเนียนมากเห็นไหมสังเกตอยู่ที่ใจเราใจเราเมื่อกี้นิ่งๆรู้สึกไหมตอนนี้จิตใจแต่ละคนรู้สึกผ่อนคลายลงรู้สึกไหมการปฏิบัติทำไม่ได้ยากอะไรหรอกตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจไปก็ได้ง่ายๆเห็นไหมว่าไอ้ที่ผ่อนคลายตะกี้เริ่มนิ่งขึ้นมาอีกแล้วแต่นิ่งแล้วยังสบายกว่าตอนแรกรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันจะส่งกันบ้านอะไรไหมเมื่อกี้ส่งหมดหรือยัง อยากมานั่งใกล ้ๆ อยู่ว่าจะมีอะไรแปลกๆเยอะไหมโยมอย่างบางคนเลยขอนั่งเฉยๆก็มีบางคนมาบอกขอใส่บาตรเฉยๆ น ั่ ง ถาม เช ิ ญ ที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าสติมีการจำได้แม่นมีการจำได้ภาวะจำได้แม่นยาวในเขตใกล้เกิดคำว่าสติรวมกับสัมปชัญญะใช่ไหมคะ เป็นองค์ธรรมคนละตัวกันสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญา แล้วตัวสัมปชัญญะต้องมาจากการที่มีสติ ต้องมีสติประกอบด้วยมีสัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นบางตำราก็สอนในอภิธรรมบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาบางตำราก็บอกโยนิโสมนสิการคือการมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือมองให้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนจะมองได้ตรงมุมก็ต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าสอนให้ตามรู้กายตามรู้ใจแล้วตามรู้ไป ถ้าการปฏิบัติของเราออกนอกกรอบของการตามรู้กายตามรู้ใจก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วรู้ทันนี่เราจะตามรู้กายตามรู้ใจจนเกิดปัญญาเห็นจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราได้ในระหว่างที่สติไปตามรู้กายตามรู้ใจอยู่นั้นใจต้องตั้งมั่นต้องมีสัมมาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นนี่มีสองอาการอาการหนึ่งก็คือว่าสติเนี่ยระลึกอยู่ที่กายใจก็ไม่วอกแวกหนีไปที่อื่นเนี่ยเรียกมีเอกตาเอกคตาเจตสิกจับอยู่ในที่เดียวกันอีกงานหนึ่งก็คือพอสติไปรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยใจไม่ไหลเข้าไปไม่ไหลเข้าไปในสิ่งที่เรารู้รวมความก็คือไม่หลงไปที่อื่นแล้วก็ไม่จมลงไปในสิ่งที่เรารู้ใจก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปคือโยนิโสเนี่ยมันเป็นความแยกคายในการมองเลือกมุมมองที่ดีอย่างสมมติเราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยนะเรารู้สึกไหมจิตเราสงบทุกวันเลยทุกวันทำได้ดีสงบเงียบทุกวันเลยแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยเราต้องเฉลียวใจแล้วว่าเอ๊ะความสงบนี้เที่ยงเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ทุกวี่ทุกวันแล้วมันเฉลียวใจขึ้นมาก็จะรู้อ๋อไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เราคงทำอะไรผิดแค่สักที่หนึ่งมันจะทำให้เราไม่หลงนานไม่ผิดนานสัมปชัญญะมันมี4ตัวเลยนะ4ตัวคือเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรอันนี้ต้องรู้ชัดตัวสุดท้ายก็คือในขณะที่ทำอะไรอยู่นั้นต้องไม่หลงนะไม่หลงโมหะไม่แทรกตัวนี้ตัวสำคัญเลยส่วนมากเราทำกรรมฐานนี่โมหะแทรกเช่นเราไปดูอารมณ์มันหนึ่งอยู่สมมติว่ายกมืออยู่เราดูมืออยู่จิตเราหลงเข้าไปอยู่ที่มือเราดูไม่ออกนะนี่โมหะแทรกเพราะงั้นถ้าอยากถ้าเมื่อไหร่โมหะไม่แทรกความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นมารู้สึกตัวอย่างแท้จริงเลยแล้วความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นมาตัวนี้มีชื่อว่าอโมหะเลยอโมหะไม่หลงคำว่าปัญญามีอีกชื่อหนึ่งของคำว่าปัญญานะคือชื่ออโมหะเพราะฉะนั้นปัญญากับโมหะนั้นตรงข้ามเมื่อไรหลงเมื่อไรเผลอคือไม่มีปัญญา สุดท้ายก็คือ มันโยงกันนะมันเหมือนไม้สามอันนั้นตั้งกิ่งกันนะดึงออกอันหนึ่งก็ล้มไปเลยคือสติสัมมาสมาธิกับปัญญาอย่างขาดสติสมาธิตั้งไม่ได้ใจเริ่มไหลไปเริ่มงอกแงกงอกแงกนะสติไม่มีสมาธิก็อยู่ไม่ได้พอใจเคลิ้มงอกแงกงอกแงกนิมิตโน่นนิมิตนี่ปั่นโน่นปั่นนี่ไม่ใช่ปัญญาละมันหลงไปนะขาดสติตัวเดียวก็หมดเลยถ้ามีสติแต่ใจเราไม่ตั้งมั่นอ่ะเราจะไหลลงไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเพ่งนิ่งนิ่งอยู่คราวนี้นิ่งแล้วนะนิ่งไม่ใช่ตั้งมั่นนิ่งกับตั้งมั่นในโบราณกันนี่เราชอบไปแปลสมาธิว่านิ่งๆจริงไม่ใช่เรื่องสงบเป็นเรื่องตั้งมั่นพอสติลงไปรู้แต่ใจไม่ตั้งมั่นไม่สักแต่รู้ได้ปัญญาก็ไม่เกิดก็ลงไปนอนจมอยู่อารมณ์อีกไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ได้มีปัญญาลูกเดียวไม่มีสติก็ฟุ้งซ่านคิดเอาเองงั้นทำสามตัวนี้อิงอาศัยกันแท้จริงไม่ใช่มีสามตัวที่ยิงอาศัยกันนะอริยมรรคมีองค์แปดเป็นอันเดียวเลยองค์ประกอบแปดอันนี้ยิงกันอยู่ดึงออกตัวหนึ่งก็ล้มหมดใช่คุณวิยดาดูออกไหมใจเราวิ่งไปวิ่งมานะห้ามไม่ได้นะแล้วก็อย่าไปห้ามมันเองแต่มันวิ่งไปแล้วก็รู้ทันไปเรื่อยๆวิ่งไปทางนี้ทีวิ่งไปทางนี้ทีนะอย่าไปดักไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนเลยนะถ้าจ้องกว่าเราจะเครียดห้ามจ้องไว้ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จ้องไว้ก่อนท่านบอกให้ตามรู้ ที่ท่านบอกว่าสติจะเกิดบ่อยเพราะว่าจดจำอารมณ์ได้ถ้าเกิดบ่อยเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่รู้จักสภาวะ พราะงั้นบางสำนักเนี่ยถ้าสำนักอภิธรรมเนี่ยเขาบอกอย่าเพิ่งปฏิบัตินะให้เรียนให้รู้จักสภาวะก่อนแล้วอย่านั่งเรียนนั่งท่องกันนะโทสะเป็นยังไงนะมีอาการยังไงทํากิจกรรมอะไรทําแล้วมีผลเป็นยังไงนะอะไรเป็นเหตุใกล้ให้โทสะเกิดเรียนไปทีละตัวทีละตัวเรียนไปจนครบ72ตัวพอเรียน72ตัวได้แล้วก็มาคอยสังเกตของจริงไอ้ตัวที่กําลังโผล่ตอนนี้มันตัวอะไรนี่ถ้าเราจะไม่เรียนอย่างจับปริยัติมาเรามาคอยสังเกตเอาก็ได้อย่างใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่สภาวะธรรมเยอะแยะเลยสมมติว่าเราใจเราเคยรู้ทันว่าอ้อเผลอเป็นอย่างนี้ต่อมาพอมันเผลอปุ๊บสติเกิดเองเลยไม่ต้องแกล้งทำให้เกิดอ้อบอกอ้อมันนั่งเฉยๆนะบางคนมาทำบุญเฉยๆก็มีแต่หลวงพ่อสอนอยู่อย่างหลวงพ่อบอกให้รู้เฉยๆนะไม่ค่อยมีคนยอมทำนะที่สี่ไม่รู้เฉยๆแล้วกระทำลงไปแล้วดูออกไหมตรงนี้เลยเป็นดูยากค่อยๆสังเกตต้องดูสบายๆนะอย่าทำจริงจังต้องทำเล่นๆรู้สึกตรงนี้ไหมบางครั้งก็เหมือนรู้สึกตัวชัดบางครั้งก็เบลอๆไปนี่ก็คือสภาวะที่เปลี่ยนเหมือนกันต่อไปเราจะรู้เลยตรงที่เบลอๆไปนั้นจิตมันไหลไปจิตมันหลงไปแต่ตรงที่รู้ชัดก็ต้องระวังอย่าไปทําขึ้นมาพอรู้ชัดแบบแข็งๆรู้คมกริบเลยเนี่ยอันนี้รู้จอดแล้วถ้ารู้จริงๆเนี่ยอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานรู้ซื่อๆและใส่หลวงพ่อเทียนท่านสอนอย่างนี้รู้ซื่อๆอาจารย์คำเทียนชอบสอนรู้ซื่อถ้าใครจะถามอะไรเชิญเนาะตรงนี้หลายสำนักเนาะพูดยาก โยมขอถามหน่อย ฮะเชิญ น้องใหม่ดีโยมจิตจริตช่องทางอนาปานสติที่อยากจะเรียนถามจังว่าระหว่างตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้อ่ะเราจะสามารถแยกได้เด่นชัดไหม อ้าวง่ายๆนะเอาหายใจไปกำหนดลมหายใจไปสิทำไปเลยสังเกตไหมว่าลมหายใจมันเป็นของที่ถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้ลมหายใจมันอยู่ต่างหากนะแล้วสังเกตไหมมันมีสองแบบเดี๋ยวไปทำเรื่อยๆแล้วสังเกตเห็นเองอันหนึ่งก็คือหายใจอยู่เนี้ยจิตก็อยู่อย่างนี้อีกอันหนึ่งเนี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไหลไปรวมอยู่กับลมอันนี้หลงแล้วหลงลมไปจิตโมหะแทรกนะแล้วรู้สึกตัวไว้เห็นลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกเราสักแต่รู้สักแต่ดูอยู่เสร็จแล้วเราจะเห็นตัวเนี้ยมันไม่ดูอยู่เฉยๆหรอกบางทีมันหนีไปเที่ยวที่อื่นไม่ดูลมหายใจทีก็มารู้ลมหายใจบางทีก็ไหลเข้าไปอยู่ในลมหายใจมันมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยรู้ทันตัวนี้ไปด้วยแต่ห้ามจ้องใส่มันนะห้ามจ้องใส่ตัวรู้นะใจสงสัยทราบไหมเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปที่จิตของเราจิตมันมีอาการอย่างต่างๆมีอารมณ์ต่างๆอันนี้ดูออกไหม มันหาตัวรู้ยังไม่ชัด นะมันไม่ชัดหรอกชัดต้องทำฌานคนที่ทำตัวรู้ขึ้นมาจนตัวรู้ชัดเด่นอยู่ได้ทั้งวันนี่นะเป็นพวกที่เล่นฌานหมดอย่างเราไม่ได้เล่นฌานเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขณะเดียวสั้นนิดเดียวนี่ก็คณิกะสมาธิสั้นๆเนี่ยเคลื่อนไหวรู้ไหมตอนที่ไหวเนี่ยรู้สึกไหมว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นไหมใจหนีไปคิดเลยเห็นไหม มันเป็นสัญชาตญาณ เออนะ นักจิตวิทยาบอกสัญชาตญาณไม่ใช่กับคนมันเป็นความเคยชินเคยชินเนี่ยเราไปดูไปใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเข้ารู้ไปเรื่อยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงนะเริ่มต้นหัดอย่างนี้ง่ายง่ายส่วนการจะทำกำหนดลมหายใจทำเพื่อพักผ่อนอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าพอทำพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ ให้มาสังเกตที่จิตใจของเราเคยรู้สึกไหมว่าใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันอย่างจิตใจตอนนี้กับตอนที่นั่งตรงโน้นกับตอนที่คลานมาตรงนี้ไม่เหมือนกันสักที่หนึ่งดูออกไหมต่างนั่นแหละการเห็นความต่างนั้นถูกต้องแล้วแต่การเห็นความต่างของเราในเบื้องต้นเนี่ยมันต่างถ้าเราเปรียบเทียบให้การศึกษาเปรียบเทียบว่าขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันอันนี้ยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้จะเป็นเบื้องต้นต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทีแรกเราเห็นตัวโน้นกับตัวนี้ต่างกันตัวละอันตัวถัดไปอีกก็ไม่เหมือนกันอีกอารมณ์แต่ละตัวแต่ละตัวต่างกันนี่พอเราเห็นว่ามันต่างกันไปเรื่อยๆต่อไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาตัวนี้จะขึ้นมาเดินวิปัสสนาจริงๆเพราะงั้นเบื้องต้นของเราเนี่ยต้องรู้ความต่างไปก่อนอย่างใจตอนนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าจะนิ่งรู้ว่านิ่งไม่เหมือนกันดูออกใช่ไหมจะเฝ้ารู้ความต่างง่ายนิดเดียวเลย จิตที่เฝ้ารู้ได้จะต้องเป็นจิตที่นิ่งหรือว่าจิตที่มี หัดรู้ มีสติ เอามีสติเอานะวิธีมีสติก็คือหัดรู้สภาวะอย่างการหัดรู้สภาวะก็คือสภาวะปัจจุบันกับสภาวะตะกี้ไม่เหมือนกันนะรูปนี้กับรูปนี้นี่คนละรูปกันไม่เหมือนกันหรือจิตขนาดนี้กับจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนี่เป็นการหัดดูสภาวะหรือเมื่อกี้โกรธตอนนี้เฉยๆนะเมื่อกี้มีความใคร่ตอนนี้เฉยๆเมื่อกี้เกลียดแค้นตอนนี้เฉยๆนี่เราเฝ้ารู้ไปในสุดเราจะจับสภาวะได้เยอะเลยจะจำได้เอาจิตโกรธมันเป็นอย่างนี้จิตโลภจิตหลงเป็นอย่างนี้ปีติเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้แล้วเฉยๆเป็นอย่างนี้ซื่อบื้อเป็นอย่างนี้เนี่ยเฉยแล้วรู้ตัวเป็นอย่างนี้เฉยซื่อบื้อเป็นอย่างนี้ค่อยแยกออกไปพอเราจำสภาวะได้เยอะสภาวะอะไรกำลังปรากฏเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองเนี่ยอย่างถ้าเราเคยฝึกรู้อิริยาบถนะเรารู้การเคลื่อนไหวจะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลขวาต่อมาพอเรามาคุยกันเพลินๆเนี่ยแล้วพอเราเผลอตัวเผลอสติขาดสตินะพอเราพยักหน้าขึ้นเนี่ยจะรู้สึกตัวเลยมันจะรู้สึกขึ้นมาเองตรงที่มันรู้สึกขึ้นมาเองเนี่ยจิตใจจะรู้สึกแบบนิ่มๆจิตจะเบามีละหูตาจิตจะมุทุตาคืออ่อนโยนนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วไม่นิ่งไม่ทื่อบึ้งทื่อบึ้งจิตหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยหัดรู้ได้สภาวะอีกอันหนึ่งแล้วเห็นไหมหนีไปคิดนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยคอยดูหัดดูสภาวะทีละอันทีละอันพอเราจำสภาวะได้เยอะนะต่อไปสภาวะตัวไหนเกิดสติก็เกิดขึ้นมาพอสติเกิดเองขึ้นมาเนี่ยสัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นก็จะเกิดเองเพราะว่าสติเนี่ยเป็นต้นทางธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยพอมีสตินะก็จะมีอิริโอตตัปปะมีอินทรียสังวรมีศีลมีสัมมาสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะคือเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงเป็นตัวปัญญาจนถึงวิมุตติมาจากสติเท่านั้นนั้นต้นทางก็คือมีสติเห็นไหมหนีไปแล้วหนีไปคิดดูออกไหมเนี่ยหัดอย่างเงี้ยหนีไปคิดแวบรู้แวบรู้ต่อไปพอมันเริ่มหนีเท่านั้นรู้ทันแล้วถ้าคนไม่เคยฝึกอ่ะแวบตั้งแต่เช้ารู้หมดเย็นเลยแค่นี้เองนะนี่สติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตเนี่ยมันจะมีธรรมชาติที่จะไหลไปตามความเคยชินอย่างจิตคนไหนเคยโกรธมันก็จะโกรธบ่อยโกรธเร็วโกรธนานจิตคนไหนเคยโลภแล้วมันก็โลภบ่อยโลภเร็วโลภนานถ้าจิตเคยมีสติละสติจะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนไปกลายเป็นมหาสติทียิบโดยไม่ได้เจตนานะถึงตรงนั้นแล้วมันสบายแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติใครมาถามว่าปฏิบัติทำยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยนะสติมันทำงานเนี่ยหนีไปคิดรู้ไหมอันนี้หัดอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆที่บอกนี้ไม่ได้ว่านะแต่บอกให้หัดสังเกตหรือบางคนโมโหนะมีบางคนบอกโมโหเลยหาว่าจับผิด การตามดูจิตไว ให้ดูจิตตนเองไหมนะจิตตนอื่นไม่ต้องดูนะดูจิตตนอื่นนะดูได้เร็วกว่าดูจิตตัวเองเพราะเราชอบต่อรู้ต่อเก่งอย่างเรื่องในบ้านเราบางทีเราไม่รู้นะข้างบ้านทำอะไรเรารู้หมดเลยเราชอบดูจิตตนอื่นนี่ฝึกง่าย เออเชิญนก อ ะไรนะใจนั้นเพราะโทสะเกิดเราไม่ชอบมันเพราะงั้นอย่างราคะเกิดขึ้นมาพอเรารู้ว่าราคะเกิดเนี่ยในขณะที่รู้ว่าราคะเกิดเนี่ยรู้ถูกต้องแล้วแต่ถัดจากนั้นเริ่มผิดทั้งใหม่ราคะไม่ดีการเป็นของไม่ดีน่ารังเกียจมันเริ่มให้ค่าหลงครั้งใหม่นะรู้ทันมีสติรู้ทันว่าอ้าหลงไปให้ค่าแล้วคราวนี้หลุดไปทั้งปวงเลยเอาปัจจุบันอารมณ์เนี้ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยถ้าเรามัวหลงดูอารมณ์ที่เป็นอดีตนะยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นสัญญาจำไว้เฉยเฉยงั้นดูอารมณ์ปัจจุบันเหมือนที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะอย่างพวกหนุ่มๆเนี้ยตามองเห็นรูปรูปหนึ่งถ้าสติทันก็คือตาเห็นรูปจบแล้วถ้าสติไม่ทันโอ้ยสาวสวยจิตเกิดราคะถ้าจิตเกิดราคะรู้ว่าเกิดราคะอ่ะก็ใช้ได้แล้วส่วนมากพอเกิดราคะแล้วเป็นนักปฏิบัติราคะไม่ดีนี่หลงอีกรอบแล้วพอรู้ว่ามีราคะน่ะถูกแล้วก็ไปคิดว่าราคะไม่ดีนี่หลงครั้งใหม่นะอยากละราคะพออยากละราคะทำไงไปเอารูปผู้หญิงซึ่งเขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะรูปที่เป็นอดีตไปแล้วมานั่งพิจารณาเนี่ยผู้หญิงไม่สวยโชคโปรกนะเห็นไหมไม่ใช่รู้อารมณ์ปัจจุบันแต่เอาอารมณ์ในอดีตในเอาความจำมาใช้มันไม่ใช่วิปัสสนาพุทธศาสนาต้องมีอารมณ์เป็นรูปธรรมนามธรรมของปัจจุบันถ้างั้นตาเห็นรูปผู้หญิงตาเห็นรูปเฉยๆใจมันบอกผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้หญิงสวยก็สวยก็สวยราคะเกิดก็เกิดก็เกิดรู้ลงไปอยากให้ราคะดับรู้ว่าอยากให้ราคะดับนี่รู้ไปอย่างนี้รู้ลงปัจจุบันไปด้วยไม่ใช่ไปจับอารมณ์อดีตขึ้นมาเอออยู่ที่สลัมสลัมที่ใจไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะนกเซ็กซี่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นรู้เฉยๆถ้าอยากให้ตั้งมั่นรู้ว่าอยากให้ตั้งมั่นเป็นอารมณ์ปัจจุบันรู้อย่างนี้หมุนรอบตัวทียิบเลยถ้าดูจิตมันก็เร็วอย่างนี้เร็วถ้าดูกายมันก็ช้าหน่อยอย่างนั่งอยู่เนี่ยดูรูปนั่งรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนั่งดูไปรู้สึกไหมว่าที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราเห็นวัตถุก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้นั่งดูนั่งไปนานชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสมมตินั่งพับเพียบเก่งนั่งตั้งนานยังไม่ค่อยจะเมื่อยเลยแม้กว่ารูปจะดับรูปหนึ่งนี่นานจังแต่จิตนี่โอ้โหเกิดดับทียิบเลยไม่ทำนะทำอีกแล้วรู้ไหมเรายังจะเถียงแทนกิเลสคำนิดเดียวก็พบพระพุทธเจ้าบอกพบทั้งหลายนะเหมือนอุจจาระก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็เหม็นที่ตีรู้ไหมถลำลงไปแล้วถ้าใครมีอะไรเชิญนะถามไม่ใช่สติละเอียดนะหมายถึงว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะหยาบหรือมันจะละเอียดอะไรเนี่ยมันเท่าๆกันทั้งหมดนะอย่างเช่นว่าจิตใจของเราอยากทำบุญคิดถึงพระแล้วมันมีความสุขมันอิ่มใจนี่เป็นอารมณ์ที่ประณีตอารมณ์ฝ่ายกุศลเราก็รู้ว่าจิตใจกำลังอิ่มเอิบในธรรมะจิตใจมีความสุขกับความดีเราเฝ้ารู้ลงไปไม่เห็นมันดับเกิดแล้วมันดับเหมือนกันหรือจิตโกรธแค้นหรือจิตไม่ดีเลยจิตหยาบเข้ารู้ลงไปเรื่อยๆถ้าจิตที่โกรธแค้นก็ดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจะหยาบจะละเอียดจะเป็นธรรมะภายในจะเป็นธรรมะภายนอกเนี่ยแสดงบทเรียนอันเดียวกันหมดแสดงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติละเอียดเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นอารมณ์หยาบคนที่ดูจิตไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งกว่าคนที่รู้กายไม่เกี่ยวกับการรู้เร็วรู้ช้าด้วยเพราะอารมณ์ทุกตัวนั้นแสดงธรรมะเรื่องเดียวกัน คล้ายๆมีหลายเวอร์ชันนะอ่านเวอร์ชันนี้เข้าใจอ่ะอีกคนนึงมาดูเวอร์ชันนี้ไม่รู้เรื่องเลยต้องไปอ่านอีกสำนวนหนึ่งคือมีสติก็คือรู้ไปด้วยทีละขณะทีละขณะนะถ้าขณะที่รู้ใจตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงมีสัมมาสมาธิไม่เข้าไปแทรกแซงสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหมดผ่านมาผ่านไปเนี่ยปัญญามันจะค่อยๆสะสมไปเรารู้ต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้ให้บ่อยหน่อยก็แล้วกันแต่จะรู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ก็ไม่ได้รู้ตลอดเวลานะอย่างขนาดที่ตาพระอรหันต์เห็นรูปเนี่ยมันก็เป็นวิบากจิตเหมือนที่เราเห็นนะมันก็จิตชนิดเดียวกันสติเราเร็วขึ้นแล้วแล้วอย่างถ้าเราสติเราไวจริงๆพอตาเห็นรูปเนี่ยไม่รู้ว่ารูปอะไรนะตรงที่รูปอะไรเนี่ยสมมติปัญญาเกิดแล้ว เหม ือ นว ่ าเรา ไม่ต ั้ งใจ เอ้าไม่ตั้งใจแต่ว่าหัดตามรู้บ่อยๆเอาเชิญคุณวิญญาณห้ามไม่ได้จิตใจเราเป็นนักวิจารณ์ห้ามไม่ได้นะยังดีกว่าเป็นนักประพันธ์นะเป็นแค่นักวิจารณ์บางคนเป็นนักอ่านเนี่ยถ้าอุดมคติเลยของนักปฏิบัตินั้นเป็นนักอ่านที่ดีหมายถึงมันมีอะไรให้อ่านก็อ่านไปงั้นแหละอีกพวกหนึ่งเป็นนักวิจารณ์อ่านราคาไม่ดีนะนะอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อีกพวกหนึ่งเป็นนักประพันธ์แต่งเรื่องเอาเองเลยหลงไปคิดเอาไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ารู้นะรู้แล้วมันจะเฉยเองแต่ถ้ารู้แล้วมันไปวิจารณ์รู้ว่ามันวิจารณ์รู้แล้วถ้ามันชอบรู้ว่ามันชอบมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เลือกนะไม่ใช่ว่าปัญญาไม่ใช่คิดรู้ว่าแต่งเรื่องใช่รู้ว่ามันแต่งแล้วชอบคิดอดีตคิดแล้วกลุ้มใจเนี่ยแล้วไปคิดมันทำไมอย่าไปคิดมันสิรู้แล้ววิจารณ์อีกแล้วเข้าไปแทรกแต่งแล้วเนี่ยรู้ไปลงทีลักษณะนะแล้วไม่มีความทุกข์มากหรอกมีทุกข์นิดหน่อยพองนามใจหนีไปรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันเผลอไปก็ร่วมเผลอไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหนีไปคิดทราบไหมไม่เอาคือปัญญานี่มีสามตัวอันหนึ่งเรียกว่าสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านอันที่สองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดส่วนวิปัสสนาเนี่ยเป็นภาวนามยปัญญาแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำวิปัสสนาได้เราก็ต้องฟังต้องคิดก่อนเพราะเราเป็นสาวกภูมิงั้นอย่างเรามานั่งฟังเนี่ยเราได้ปัญญาจากการฟังพอฟังเสร็จแล้วเราก็มาไต่ควรดูว่าตรงไหนที่เรายังพลาดอยู่เนี่ยปัญญาจากการคิดตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาเอาละเข้าใจวิธีการนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราจะตามรู้กายอยู่ในอาการอย่างไรเราจะตามรู้จิตมีอาการอย่างไรเราก็จะตามรู้ไปตามที่เขาเป็นเนี่ยเรารู้หลักแล้วตอนมาลงมือตามรู้เนี่ยเรียกภาวนาเป็นการทำวิปัสสนามาตามรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงจนกระทั่งตามรู้แล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยภาวนามยปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการตามรู้จนเข้าใจความจริงเพราะสิ่งที่คิดนี่ไม่ใช่ความจริงหรอกมันคือความคิดสิ่งที่ฟังมามันก็ไม่ใช่ความจริงมันคือความจำอย่างตอนนี้ฟังอาตมาได้ความจำแล้วก็สังเกตไหมฟังแล้วก็จะไปคิด คิดคิดพอเข้าใจได้ความคิดแล้วจำแล้วก็กลายเป็นความจำอีกจำเอาไว้จำไว้ก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วจะต้องตามรู้กายตามรู้ใจกายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้จิตใจมีอาการอย่างไรก็รู้ได้หลักหลังจากนั้นมาตามรู้แล้วตามรู้ไม่คิดเอาละเหมือนอย่างเราดูเด็กสักคนเราอยากรู้ว่าเด็กนิสัยยังไงอย่าไปคิดเอาคิดเอามันมั่วแล้วก็ไปดูว่าเด็กคนนี้มันมีพฤติกรรมยังไงมันมีพฤติกรรมโอ้ใครมาแย่งขนมของมันนั้นมันชกเลยมันดุร้ายมากหรือไอ้คนที่มีพฤติกรรมขี้โลภชอบไปขโมยของคนอื่นแต่ถ้าเราไปคิดเอาเด็กคนนี้หน้าตาปลายนะคงจะนิสัยดีเห็นไหมความคิดไม่ได้ให้ความจริงดูออกไหมจิตใจเราไปทำอะไรง่ายงูฟังแล้วก็ดูให้เป็นความบ้างเนาะ คือไม่เคยแบบจริงมันมีเรื่องแบบว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ยึดดีไม่ยึดอะไรใช่ไหมคะของที่ฝ่าไว้ความว่างหมดไม่ว่าดีไม่ฝ่าไว้ความว่าง ไม่ใช่เลยไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะแต่ท่านพุทธทาสสอน แต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดถึงว่าคือถ้าเกิดเราบอกว่าพอไม่ผิดฝาว่างก็คือพออ ะไรว่าง ไม่ยาว นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่าว่างเนี่ยนะเราไปดูในพระไตรปิฎกมีไหมคืออย่างนิพพานเนี่ยนิพพานไม่ใช่แต่ว่าว่างว่างนิพพานที่นิยามที่พระพุทธเจ้าให้จริงๆคือความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหานี่ตัณหานี่มันสิ้นได้ด้วยอะไรสมุทัยคือตัณหานี่มันถูกละได้ด้วยอะไรถูกละได้ด้วยการรู้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือตามรู้กายตามรู้ใจจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าจะเรียกว่าว่างก็บอกว่างจากความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นเอาแต่อย่างอยู่ๆเราก็บอกว่าโลกธาตุนี่ว่างไอ้นั่นก็ว่างนี่ก็ว่างเคยมีคนหนึ่งนะเรียนมากเลยแล้วเก่งรอบด้านเลยอยู่การสื่อสารแล้วก็อยู่ที่เดียวกับโยอ่ะเป็นระดับกองเลยนะเรียนเอาที่ทำจบปริเชษฐ์9ด้วยเข้าวัดป่าภาวนาเยอะเลยเวลาไปทานอาหารเนี่ยเด็กเสิร์ฟช้าตบฉาบเลยทำไม่ตบเขาทำไมจิตว่างตบไปอย่างนั้นเป็นกริยาก็ไม่เอาฟังต่อฉอกว่างๆก็บ้างเลยนะไม่ว่างๆส่งเด็กไม่ได้นะโทสะเกิดไม่เห็นแล้วจะตบด้วยจิตว่างเนี่ยไม่ได้เรื่องว่างๆต้องระวังนะอย่าคิดเอาต้องตามรู้เอาว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราไหมว่างก็ว่างจากความเป็นตัวตนแต่การจะว่างอย่างความเป็นตัวตนให้คิดเอาไม่ได้ต้องรู้เอาไม่งั้นเราจะได้ปัญญาจากการคิดปัญญาจากการคิดไม่พอถ้าปัญญาจากการคิดเนี่ยสามารถทำให้เราบรรลุธรรมได้แล้วใครๆก็บรรลุได้เพราะทุกคนคิดเก่งทำไมท่านต้องสอนให้ทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องคิดเอาแถมยังบอกอีกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวถ้าคิดเอาก็ไม่มีนะเรื่องจินตานุปัสสนาให้ตามคิดไปเรื่อยๆจินตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีนะสุญญตาคือความว่างจากความทุกข์ว่างจากความเป็นตัวตนคือจริงๆแล้วคำนี้ส่วนใหญ่มหายานก็ไปใช้ของเราก็มีเหมือนกันสุญญตาวิโมกหลุดพ้นเพราะว่าเห็นความไม่ใช่ตัวตนหลุดพ้นเพราะเห็นอนัตตาของเรามีคำว่าอนัตตานี่สุญญตาเป็นมากเป็นคำทางฝ่ายมหายานไปใช้กันนี่พอเราได้ยินคำว่าสุญญตาเราก็ถ้าอย่างนั้นเราจะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเราไปดูสุญญตาเลยดีไหมหรือเราไปดูนิพพานเลยดีไหมทำไมต้องมารู้กายรู้ใจเราดูสุญญตาไม่ได้ปัญญาเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องดูรูปดูนามดูกายดูใจมันจิตมันปล่อยกายปล่อยใจแล้วมันถึงจะเห็นนิพพานจะเรียกสุญญตาอะไรก็ได้นะ สุญญตาวิโมกคือการบรรลุธรรมเนี่ยเราก็เห็นอนัตตาเห็นนิพพานอันนี้มิตาวิโมกบรรลุเพราะการไม่ยึดในเครื่องหมายใดๆนะไปนิจิตาวิโมกมีสามวิโมกก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นอนิจจังก็เห็นนิพพานจะเห็นทุกขังก็เห็นนิพพานจะเห็นอนัตตาก็เห็นนิพพานนะเห็นอะไรหนึ่งก็นิพพานทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูสุญญตาวิโมกถึงจะเห็นนิพพานโน้ตคนเลยคือในขณะที่เรารู้ราคาเนี่ยเราไม่ได้รู้ผัสสะนั้นแล้วแต่คนละขณะกันแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอยก่อนคือผัสสะเนี่ยนะเกิดจากวิบากกรรมเก่าเราส่งผลให้เราต้องกระทบผัสสะอย่างเงี้ยจริงๆหนีก็ไม่ค่อยรอดหรอกหนีอันนี้ก็ไปเจออันอื่นมันมีกำลังขึ้นเรื่อยๆเพราะการคิดเคยมีพระพุทธเจ้าเคยมีใครมาถามหลวงพ่อลืมไปแล้วท่านสูตรใส่เสียดายมีคนมาถามพระพุทธเจ้าบอกพระองค์มีกามราคะไหมท่านตอบบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกไม่มีต้นทางที่จะเกิดราคะเลยเพราะงั้นตรงผัสสะเนี่ยผัสสะถ้ากระทบแล้วไม่มีวิตกต่อเลยไม่มีราคะเหมือนอย่างเห็นเขาขับรถผ่านหน้าขึ้นผ่านแล้วไม่คิดต่อไม่โกรธหรอกเห็นสาวเดินมาไม่คิดต่อไม่มีราคาหรอกถ้าถึงสอนเนี่ยว่าอย่ามีกามวิตกนะมีกามวิตกแล้วราคามันเกิดอย่ามีพยาบาทวิตกนะโทสะมันจะเกิดตัววิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นตัวเหมารวมเบียดเบียนผู้อื่นนั่งเบียดเบียนตัวเองนั่นมันเกิดจากอำนาจของโมหะในองค์มรรคเนี่ยสอนไม่ครบเลยเยอะสอนเนี่ยทั้งเรื่องวิตกเรื่องการคิดอย่าไปตื่นเรื่องนี้รู้ทันมันกระทบอารมณ์จริงๆไม่ใช่วิตกหรอกถ้าใครมีเลยเชิญก็แล้วแต่คนนะส่วนใหญ่ดูทำสมาธิดึกดื่มก็แง่ก็ดูไม่ออกแต่ถ้าทำสมาธิได้หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปเอาลมหายใจเอาพุทโธเอาท้องคองยุบเอายกเท้าย่างเท้าอะไรเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อก็จะดูจิตอย่างนี้จะดูจิตได้ชัดอะไรนะคือนิ่งๆถ้าทำเพื่อพักผ่อนก็ถูกต่อไปนี้เป็นเวลาพักผ่อนทำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกไม่คิดอะไรใช้ได้แม้เราจะทำอะไรเราจะทำความสงบทำเพื่ออะไรเพื่อจะพักผ่อนเราทำด้วยปัญญาแต่ถ้าเราคิดว่าทำเพิ่มๆแล้วจะเกิดรู้ทำที่เข้าใจผิดแล้วทำด้วยโมหะเพราะฉะนั้นสมถะก็ควรทำพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญาอันยิ่งหมายถึงว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดระหว่างทำก็ไม่หลงไปไม่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปนี้เป็นเวลาทำความสงบหายใจไปให้สงบไม่ใช่ให้เกิดปัญญาแต่เพื่อจะพักผ่อนขณะนี้เป็นเวลาตามรู้กายตามรู้ใจจะให้เกิดปัญญาก็ไม่ใช่เวลาทำความสงบแต่ว่าในขณะที่ตามรู้กายตามรู้ใจจิตต้องตั้งมั่นเนี่ยตัวสมาธิอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวสงบเป็นตัวตั้งมั่นเห็นไหมจิตไปคิดทราบไหมเนี่ยหัดอย่างนี้รู้สภาวะไหลไปคิดไหลไปอย่างนี้แล้วจะเห็นเลยว่ามันไหลทั้งวันอ่ะดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าห้ามไม่ได้ไหมเราเจริญสติถูกต้องเห็นสภาวะถูกต้องมันจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยธรรมะไม่ได้ยากเลยนี่เราอยากได้ธรรมะแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็รูปธรรมนามธรรมนี่แหละแล้วมันแสดงใจรักให้เราดูธรรมะเราดูกันตรงนี้ไม่ได้ไปดูในความว่างนะอยู่ๆดูความว่างปรากฏว่ามันดูไม่ได้ พอดูไปความว่างกลายเป็นดูอะไรรู้ไหมไปดูช่องว่างครับจิตจะพลิกเข้าไปสิ่งที่เรียกว่าอาการสารัญจายตนะเข้าอารูปฌานจะอยู่ๆไปดูความว่างกลายไปดูช่องว่างหรือไปดูความไม่มีอะไรเลยอากินจัญญายตนะแล้วพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนก็เลยสอนบอกให้รู้กายรู้ใจไม่ให้รู้ช่องว่างนะต้องรู้กายรู้ใจไหมรู้สติปัฏฐานสี่สิกายานุปัสสนารู้กายใช่ไหมเวทนาเนี่ยเป็นฝ่ายนามธรรมจิตตาก็นามธรรมธรรมานุปัสสนานี้ควบทั้งรูปทั้งนามเลยไม่มีแต่ดูรูปดูนามไม่มีดูนิพพานนะไม่มีดูความว่าง เหมือนจะลุกไม่ได้หรือหัวไม่มีหนักคือถือว่าถ้าเกิดตายตอนนี้ก็คงตายไปเลยก็คือไม่เหลือตัวเราแล้วก็คงไม่มีรูปไม่มีแบบอะไรแล้วตรงนี้ถือว่าเห็นไหมคะเห็นความทุกข์แล้วก็เข้าใจอย่างนี้เรียกได้ไหมคะว่าเห็นแล้วเข้าใจความทุกข ์ก็ได้เหมือนกันนะได้เบื้องต้นคือเวลาสมมติเราจะตายจริงๆเนี่ยกระทั่งไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะพุทโธลูกเดียวยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคือให้จิตเนี่ยเคล้าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่ดีอย่างเราโอ้เจ็บหนักแล้วเราเจริญสติก็ไม่ได้นะคิดไปเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเนี่ยกำลังจะแตกดับจิตใจสบายไปสุคติถามว่าไปนิพพานได้ไหมไม่ได้ผ่านหรอกนะแต่ไปสุคติมันก็รู้สึกว่าเรานี่แหละไม่เที่ยงเรายังอยู่ที่อาจารย์มหาบัวสอนเรื่อยๆจำนวนท่านบอกว่ากิเลสมันหนังไม่ถลอกเลยถ้าเราปฏิบัติเลยไม่ได้เจริญสตินะหนังมันไม่ถลอกคือความเป็นเรานี่ไม่เคยกระทบกระเทือนเลยมันจะเป็นเราปฏิบัติเราดีเราสุขเราทุกข์ไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะได้แค่ไหนเราจะได้แค่เราดีก็ได้กามาวจรกุศลหรือถ้ากำหนดลงไปจิตรวมก็กระลมนะไปรูปาวจรกุศลเป็นรูปประปรุงสามารถจะนิพพานไหมไม่นิพพานอยากนิพพานต้องไม่มีตัณหาตัณหาคือความทยานของจิตตัณหามีหกอย่างนะคือความยึดรูปทยานเป็นยึดรูปความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นในรสปวดสะพ้าความอยากในธรรมารมณ์อยากปฏิบัติธรรมนี่เรื่องมีธรรมตัณหาตราบใดที่มีธรรมตัณหาก็ต้องเกิดอีกแหละ ก่อนตายก็ตกกระไดพลอยโจรไ ม่ได้ไม่ได้นะโยยังตกกระไดพลอยโจรไม่ได้ขาหักแน่นอนเพราะงั้นถ้าโยถูกปรับจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่านึกถึงหลวงพ่อนะเดี๋ยวมาเป็นเศษเก้าวัดหลวงพ่อนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมเดี๋ยวหลวงพ่อกลัวผีขึ้นมายุ่งคุณสุนันท์มีอะไรไหม ส ัง เกต ตั วเองเพื่อเวลาที่เราไม่ได้อยากจะให้จิตนี่อาจจะนิ่งแล้ว ก็รู้มันไปต้องรู้มันไปเรื่องมันเป็นยังไงก็ช่างมันนานๆมาทีก็ไม่นะเป็นระวังคอยแวดระวังอยู่สำหรับพอนะเลยเวลาเยอะกว่านี้โยมเยอะ